اللہ سبحان عند اللہ رد کی اچھے کم سورہ فاتحہ کی ذکر کرے گا دغوجر حدیث کی راضی الحوامیم و دیباج القرآن حوامیم د قرآن خواہش دے حوامیم د قرآن تندے دے مخ دے لگا کاریو تا مخ دا دے زبان جالے چولی آستا گاڑی تا ملت کی طرح خواہش تا کھوڑو دا پارا د قرآن دیباج و خواہش حوامیم دی ذکر دے کہ دغا مسئلہ بیان شوئے دا رد دے شوئے دے مانا عبدہم اللہ لیقربونا اللہ ظلفا اپنے مسئلہ سے کہ میں اعتراضین داری جو اپنی ذکر کری سورت فاتحہ تو سورت الکنز ہوئی سورت الکنز مانا تو خزانہ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوئی دا عرض دلان دینا خصوصی طور بان مارا دارا کرے شوئے دا سورت الفاتحہ دا عرض دلان دینا خصوصی طور بان مارا دارا کرے شوئے دا یعنی پدی عنوان اپدی انداز باندھے مضمون خدا طول آسمانی کتابوں میں کرے وہ پدی انداز بانے مال را کرے دے مخی انبیاء کا خنوا رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہوئی ذکر تو سورۃ الکنز لے کی گئی اساس القرآن تو حدیث کی لے کی تو قرآن بنیاد دے ام القرآن تو قرآن لے گی وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِيَ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ القرآن العظیم تو لے گی ذکر جو قرآن طول تفصیل دے تفصیل اجمال دا دے پدی معنی تو القرآن العظیم لے گی ام القرآن حدیث کی راضی امی اصل تا بنیاد تا مم تا دا قرآن جر لگا دا ام دماغ پردر چی مذہب کی تا تول را ہون دی نجی تذکر چی قرآن تول پدی کرا ہون کرے دی اہم صورت تی پدی معنی باندی دی تا غنوان القرآن امی دا قرآن سر خط تی دیو جنا دا صورت اہم صورت تی حدیث کی راضی رسول علیہ الصلوۃ والسلام وی صحابی تا جماعت نبلانے وطلے حضورتا تا قرآن عظیم سے روی ابن القاعت وی سعید ابن معلہ تا نبی علیہ السلام دا جماعت نوت نو دو تر آیات کی اتا جماعت سے ویلی ویتا صورت فاتحہ نلی ویلی میدہ ام القرآن دے کرنی اہم صورت تے سرد اجمال و سرد الانروال خدا مکی دے و کمدنی دے مکی و مدنی اصطلاح دا قرآن دا مفسرین و دا علماء خود دینا مراد صدی علیک اختلاف دے لن دا خبر مکی علاق صورت دے چہ دا حجرت نمخ کی نازل شوی عام بے کپا مکہ کیو کہ دا مکی نبارو سفر کیو کہ حضر کیو دا مکی پہ حضور کی زنو کر مکی دا حضور نبار دیتو ایکی سورت المکیہ مانا النازلت قبل الحجرہ دویم آغا سورتون لی کہ بعد الحجرت نازل شیدی شروع شیدی اگر کہ آغا نبی علیہ السلام السلام لا پاغا علاقہ کی زنو دا مکی پہ حضور کی زنو دے بیاو شورو شویدہ خو پہ حجرت ہوتے رہے ندا صورت صور مدنی آدی تھی لگو او کڑیرو ذکر قرآن ویلی دی ومن یخرج من بیتی مہاجرن الاللہ ورسولی ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علاللہ دا کورنا دا ملک دا پریخودو پیرادا دا اللہ دا رضا دا پارا بار شو اس یو قدم اغسط دے مرسو فقد وقع اجرہو علی اللہ دے مہاجر دے مطلب دے مہاجر دے اللہ دے مہاجر دے رول کی نوچہ قدم بارکڑے دے اور بیا صورت آیت راغل لے اور دا بعد الحجرت دے اگر کوئی حدود دمکہ معظمہ کے دے ناغتبہ مدنی ہوئے لیکی دے قرآن دا آیت نبی علیہ السلام دشپی ہوتے دے قرآن دا ابوبکر صدیق کورتا دا ابوبکر صدیق دا کورنائی پا شیشادان بانی جن گل دی طاقہ بانی جن گل دی پا دی ور بیر کندر آگلے او خیار توک دا سو چکا منگ پسی توک راو تی پا دی لاری رازی شکی پیدا شوی مچو منگ پا دی بلکر رو کنی نو پا طاقہ بانی جن گل دی پس شیدی و تری دی سن چی دی کلی نبار کو دا مکی مال رمی دی کلی نبار کو کر دی مکی پہ حدیم کی دے آیت را دے اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير کرو سے اجازہ نواز جہاد و قتال کرو سمائے لازم بن ساتا سورة النساء کی داری کرتے ہیں اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَعَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَعَاتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسِ مکہ کی بیوی ہم تے اجازہوں کے تے بدل واخلو گئے نا کُفُّوا أَيْدِيَكُمْ لَا سُنُوا رَسُولَ کَرِ ستاسو کو دیمتا وقت کی عقیم الصلاة وعاتو الزکاة دا اللہ دین قائم کر جو پتا سوائے کم دے شخصی اجتماعی کو نہیں کی موز کو ہے نو زکاة ورکے مانا خیرات ورکے یو بس ستاون ہوتا ہے جنگ نشتی نو چیو جنگ کو مقرر کو اذا فریق منہم یخشون الناس سیری کی اور جہاد کی بانی بوری لولا خرطنا الی اجل قریب دما بازی رات کرے چمنگے تم بم جو کو منگا ہے رو جن جو کو منگے ایف سی سولو جو کو ہے ایف سی ہے کہ ایف سولو تو یارین جوڑ کرے منگا دا جوڑ کرے دے جی رات داما ہوگا دوستان روز دانو وہ سو جہاد فردی پس جہاد ہے وہ سر دعوہ سی جہاد وہ سر سپر طاقت کیا گا سپر طاقت روز سو خانو کہ اللہ صفر کو دا افغانیان کو تبرگو پلرونو باندی ایرانیان سر جنگو مشہور جرنیل لوی عالم دا فلکیات و رستم داغو سالار اعظم بادشاہ بھی ہو جنگے گا خالد بن الولید دے پر پیو جنگے گا خرا اگا دمکولا دمکولا فوجان شکایت کو بادشاہ تے دا سارا زمون نگر کوئی دے جنگ نکو یری بادشاہ بیا عمرو کو اگا وی سرو زین ما خوبی اولی زین ما کی سوری زمون پر خلاف دی زمون گا پیرہ نشتے پیرہ دا مسلمانان دا انتظار کو چی پیرہ راشی مناسب وقت راشی بادشاہ پر نہ کو جنگی دے ارادہ ہے خود دشوی کو بولی آسمان نہ فرشتہ را گلا دے ایرانیاں نے کہ تو اسی دی پٹول بانی نو ہو لگا دا بکار نے کہ نو دے کو ا کھتا دے تو لو سپگ دے انتظار کو دے بادشاہ بیا مر رہا ہے وی لاس کو تا وہ شو کہ نو وہی نہیں می ارادہ ہے کو سار جنگی گا دشپی خوب بولی پرشتر اغلد ایرانیان طول وصلی طولی کلی دا عمر کو دولے کی کیشوی رضی اللہ تعالی او فی کی ماتی دار تو چیزی خود جنگی کلن با دا شوویان طول اصلی حیر طول کلی دا ملا عمر دولے کی کیشوی افغانستان کی پاتی کلی او دا امریکایان وصلن نو آغا وقتی او دا امریکایان دا دیخ وقت اللہ تو منظور دارا چرا امریکیان و اثر آگونڈا کیا بید ملا عمر جو لے کی بید مجاہدین کو جو لے کی کیا انشاءاللہ حالات دا سروان دی دا ہر سو پاچ کی کدر تکی نو تو جنگے گا کنا نو چو جہاد پر مقرر سو ویلولا اخرتنا الی اجل قریب دم بجرہ تکرے دا حکم راگے اوزین للذین یقاتلون بیانہم ظلمو تروس اجازنا اس اجازہ اوشا خیالم دے اجازہ اوشا امر ندے شے دا والے امر روز تو راضی تو اول کی دا اجازہ اجازہ ندے بلکہ دا امر دے چھ زمینت کو ما تے اجازہ اوکا چھ زو جنگے گا او ما تے اجازہ نکی نو چھ کل اجازہ اوشا اندے دی اجازی سمت لب دے چھ تاوی ازا جنگے گا نوشو جنگے گا لسا دا ازن مرادف دے قدیر دے کی دے موقعو دا محل پا نزبت بانی دے عمر حکموشو اوز زا خوزان زیتا او رسوا دے جنگ زیتا زان رسوا محل زان رسوا نا اول عمر را دے دا یاد دا مکی معظمی تو حدودی کی دند دے تولی نبار دے او دا یہ لگولے کم دے کی سورت الحج کے لگولے سورت الحج پا مدینہ منورہ کی بیادی روستنا دے شوئے دے نا دا آیت سرا دینا چی مکہ معظمہ کی دے اویلے تو مدنی شی دی مانا باندے دا خبر فکر کی کہہ رہے علیمان دا تفسیر ہوئی دا سورت مکیت الا هذه الآیہ دا المدنیت الا هذه الآیہ دا مکی رے بید رے آتنا دا مدنی رے بید رے آتے ہو دون دا غصہ مطلب دے کہ سورت کل مکی رے یا مدنی رے اندا پہ کدھا کمارا لگا دے بانی پوہ قولی کہ سورت با در حجرت نازل شے دے او دا یا قبل الحجرت خوزے داو مدی رے کے شے یا دا یا قبل بعد الحجرت ہو نو دا در جنا منگا پو مکی مدنی سورت انی کے لگو لی دیتے اشارہ کی نو سورت الفاتحہ اتفاق دے دو علماء و قدیبانی جمہور کی دا مکی دے نو بعض علماء دا مدینی دی مدینہ کی نازل شہر او دا صبح دی او سنہ پیدا شوی دا دا دیر کو جبانی کم مدینی ہوئی قرآن وی سورة الحجر یہ آیت ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِيَ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ مَا تَعْلَ دَرْكَ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي درمِ کرتالا ود بیا بیا لستو سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ درمِ کرتالا قرآن لئی سورة الحجر پہ اتفاق دا علمانو دا تفسیر باندی دا مکی دی مکہ معظمہ کرا غلے اپا دیکھ ہوئی سبا من المثانی والقرآن العظیم دا علمان پا دیم اتفاق دے چھ سبا من المثانی سورة فاتحہ او دا شانتا القرآن العظیم سورة فاتحہ دا رسول علیہ السلام کو ویلو باندے مجھے بیو تدا ہوئی دی چھ دا میں دل ادر کلو معلوم دعوی اذا سورت مکی دے دغا سورت سورت الفاتحہ مکی دے والقرآن العظیم درکڑے میں اعتال قرآن لئی دا یقینی شولا کہ سورہ فاتحہ او یا قرآن عظیم یا سبع المثانی دا اللہ رب العالمین مکی ورکلی ناغا مدنی شو مکی نشو سورة الحجر واتیہ نمبر آیت وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِيَ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ دو دنیا تو نگوری تعلیمی کتاب درکو سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي سورة فاتحہ وآیتو ندی اب بیادی علیستے کی قرآن عظیم خلاصہ دقن فدی مانا بانی دا سورة مدنی نرے مکی دے دمرا دا چھے دے زن سورتون نزول مکرر شے دے دے چھا حکمت نا آغا حکمت دا وجہ نا دوبار بیارا ویلا چھے دے کدا جاروں چھے دے موسیٰ علیہ السلام امسادا دے موسیٰ علیہ السلام امساد لسکال موسیٰ علیہ السلام گردول فائدی تو معلومی ہے اتوکع علیہا واغص بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى زپیزان تینگوم کلکوم پیدا پانی پیرا سنگوم زما پکی نوری فہدی مشتے مار لرم پیزان بچ کوم دسوین پیزان بچ کوم پل حفاظت پی کوم اللہ توی القها نام صادی غردوا اتاوا چوے دیکھی لگا پایدی دی لئے کرا دے لاسنے چلر کا پیدا ہی حیتن تسا سخا مار دے موسیٰ علیہ السلام لسکر گردو اللہ یرہ نو تصور نو او سے چولی دلا واللہ مدبران ولم یعقم واؤڑی شاکون کی اطرف تدیر پہ ان قتل لاؤن گردی اللہ وی تختما قام سارا خودها ولا تقم لاست ہوتا ہم سائے دیا رہا مخیوم ہم سارا بیوم ہم سارا دا سیدہ لکا مخیوم دا شے نازلو دوبار بیا نازل شو فائدہ رکی بلا سردن شو دا لاستی خدا وکانا ویور بردو دو غردون را پاس روا آستا او سو تا فائدہ رکھو دلا دا ستا وصلہ دا دا بجی پکار رازی صحابی میدان تو در میدان تھا سورت مات سو نبی علیہ السلام لارا گئے رسول اللہ وصلہ حتم سو لڑکے پو تو پیغمبر اسلام لاس کے اور پیدا واخلہ یاد موسیٰ علیہ السلام ہم سارا حال پہ کی سرحون از عزت ماں سے عزت تک اللہ طور کا اے غلما و پھر گزار کا اس سرے کو دو ٹوٹے کیے در بڑے دبا زخمی کیے دبا جہاں ختم سے کہ لخت راو نبی آگا لخت راو سنویدو آسیرتہ الاولا دا موسیٰ علیہ السلام معجزہ منی قرآن ویلے دا پیغمبر غنم منی اگر یہ رکھنا آغا دا موسیٰ لاس کے و ادا دا موسیٰ علیہ السلام دا رسول علیہ السلام دا امتی پلاس کے رکھ چے کافیر کیوئی نتورا دا چے جنگ ختم سو سا غزور چوکے غزور لڑ گئے لکا سنگ کے دا لخت حیثیت بدل سو یو ذاویو لپا یو حیثیت ور کروا دیم ذاویو لپا دیم صفت باندے ور کروا نددی سمت لکھو جدا لختا بدلس و بلد آغا لختا وقو پہ اعتبار دی صفت بانی بدلس ہو دیم صفت ہوتا ہو سورہ فاتحہ کی یو کمال ہو نو دیار لسکال نبی علیہ السلام اصحابان رزوتو لن نو سورہ فاتحہ کی یو کمال تبول خوب مدینہ منورہ کی دولا بیارا اور نبی علیہ السلام تو دے چلا پیدا دا نو دے تکرار نور دو جن خلق تو صبح پیدا شو دونو تو خدا مدنی دی مدنی ندی مکی دی خودل تو تو دوبار بیاو خود دا سنور روشتے سورت اخلاص نا سورت معوضتین سورت فلا او سورت الناس دا اتفاق دا محدثین رے دے باندے مفسرین اتدا ماتے کی نجیب شیدی یوشتن او دوشتن سورت پیدا ترتیب دو نزول کی یہ وشتن اور دیشتن صورتوں نے دی مکہ معظمہ کی رضی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کی مریضوں تو تکلیف ہوتا وجود بھائی گرونو پریشانی بھی ہوتا فضان نہ پہلے جسو چلے اعمال کے فرق نورا غلے ورائض کے رواتب کے فرق نورا غلے وجود کی دنوال مخصوصا ہو دشتی یا غرما ادرے نہ دو ملکی را دے یو سرتا یا پوتا ادرے تو ما فعل بالرجل دے بادر لتشویش ناراس ناراس دے سے تکلیف دے ہوتا نو سر والا جواب ورکی مطلوبون دے مری شویرے پر جاگوا سر شویرے غلط دم پہ چا چول لے غلط دم پہ ور دے ویچا فکرے رے وی بی بی نے ملا کر دے لوری انجو دوالا الگ اور جنی دوار پلار اور لوری دوار خدمت کر لوری بھی اس پہ پیدا کی دن نبی علیہ السلام اور منگل حمایت راشی اور پلار بیا جادو دم پہ اکولو نو کوئی کی خط کری اللہ کار جنہ کیدا دی یہود کار دے دو جن دو اکول دو پار الگ اور جنی تل کی گوائے پا الگ جسم نکنو پا دی جنہ سم کا پا دی طریقہ بانے بیزان سرمہ گئے کہ دا حور و ظلمان دوار تلکری دی لیوانے دی خلق چوئے ملتے لی جنہ کو ندی ویلی تا تا با دی جنہ کو علو ہوئے چی تا دمارے پور ڈک کی چی ڈکی کلیز با دی نور دی راو باسا کوئی اندر راو باسم وی پا کرون روپے چی میں لگول دی راتا پا کرون روپے چی میں دماندی لگول دی اگر روپے را تو سدا کر ہو کر لے برد شمالی علاقوں کی سر کی وقت کرے نو بس اکر خلق بس اتار آتا تار آتا روپے نو رہا تھا آخر ہوتا غوی بھی جینا کئی رہا تھا دالکانو دیسی چکم و فنو آخر ختم شدیو دی جینا کو دیسی پاتی دی جینا کئی رہا کئی کنے ممبر ہے ممبر رہا کئی مچ ممبر رہا کئی ان روپے بیدر او کلب سی ممبر اندر کو راگ لو کسی وی رای کوای بای تو ممبر اندر آ کوای نو آگا جلا گول ہے مال دے زمگا آگا مال راتا مال کو سخانو کنا من اکری جو سارت میں خوزور مانی پا سارت کو رکو اس بزور جو ہے مال براتا دا لیوانی دی ویزی تینا پیدا اخلم او دا مغر کا اتالا پیدا دا کی اخفل سے مقصد ایش تی مقصد حاصل ہے نہ دا دولت را کولیشی او نہ زما مقاومت اس کو فوج را وقت لے دے فوج بزرگ مانے کار شروع کر لے پرون دا تعلیم را غلق خبر را کرد ویدا سی حالت نو دا شی شروع دی انجوز وارا دا کرنو که منگل خلق دوید منگل کور دوید منگل دا چل کتا دا چل کی دا دلکی او مطل دا تختانو ای برا مانگت دی اولی کی تاوی سنیتا ای برا مانگت دی جو برا پر کتا و بلا جو گت کرد برو بسر کرد نو برا مانگت دی خوکتا کرچ دی ایمان دن تختی کون دن غصی بزان نی پوه تلا رو سوگر آئی زمان کون آتی غصنو آگا تاور کرد آگا کرد اسی بزن نا و اول نقام لگا کی کنی چی اول نام لگا تو غاره گی اول نگا را نی کی نو دا دی یهود سازش دی این جوز الکو جنی فلار اولو دوار دی خدمتی کرده دی وی من طبهو نچا پیدا بدا سر غرد اولا دی سی کری دم وی لبید ابن آسام یهودی کرده دی لبید ابن آسام دا کار کرده دی حلاج سده وی دا دوار سورتون یهود سیتون دی دا علاج تجویز کو نبی علیہ السلام چرا پاسی دا یکنی اللہ صلی امام بخاری ہوئی کہ انما ان شتمن اقال لکہ چی تلل اپران سیشی یول اس گوٹی ورکڑی اغتار کی لکہ چی یول اس گوٹی پران سی ان شتمن اقال وجود سبک شو اپریشانی چی سوا ختم سل کہ انما ان شتمن نظرن خلق دو اکلا ویجا سورتون مدینہ چرا دل دی مدینہ کی نیری مدینہ کی اتا فیضہ بیا اٹھو گا رکھی دے کہ دا فیضہ دا دعوی دعوی دے تیرے قبانی سورة الفاتحہ مکی سورت کے نازل شو اکالا دے اول کال باندی دے نبی علیہ السلام دے نبوت پا اول کال باندی نازل شو اکالا دے دا سیو منا کہ دے یو کلی خم کال دے وحی پا اول رج باندہ سورت را دے تاسو غلوستی دی او علمان لکی دا که در طورو نا اول سورت علق آیتونا نازل شوی دی اقراء باسم ربک اللذی خلق دا غینا پس جابروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دا مسلم چه بیا سورت مدثر یا مزمل نازل شوی دی بلکہ جابروی که اول ما نظر میں قرآن دا دی دا غی مطلب دا دی چه مستقل سورت نا در طول اونا اول چی نازل شویدی پا اول آوائی کی جس صورت علق با سنزایا چونکی مستقل صورت پورا چی نازل شویدی ناغ صورت فاتحہ دی بعد الفترت چی اول نازل شویدی ناغ صورت مضمن یا صورت مدسر دی حدیثونو کی تعرض نیشتی تعداد نیشتی آیاتونا نامکمل صورت اول صورت علق دی مکمل سورت اول نازل شو سورت فاتحہ دے دونیم کال تقریباً واحبان ہو گیا دونیم کال گیا جبری علیہ السلام نراتا رسول علیہ السلام با پریشان او دیر اگا غار لبتا اگا غار سر تا بخور تیر کم دینا جبری آواز کرو لنبی درمانی غزیل بتا دیر پریشان پریشان بکردی درہ کردی در دونیم کال حالت دا تردی چی خلق جو رکلا ان محمدا ودعہو شیطانہو وقلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شیطان دشمنیو کلا ادے پرے خیلے صلی اللہ علیہ وسلم یہ شیطان مرضی ہے جبریل کوئی نمان واحد کانا پیغمبر کنی شیطانان رضی داغو منلا بے شیطان پرے خیلے نبی علیہ السلام پریشان ہو ندونیم کالا تقریبا پس پیغمبر علیہ السلام دے پریشانے کے ملاس تھے شرعی ابوستی را بریلیان زوتی کے نیرکالی کم یو آرے تورا شرعی صحا جبریل را گئے تو سوچا یا ایوہ المزمل قم فانزر قم اللیل یا ایوہ المدسر قم فانزر و ربک فکبر اے جران زر کیا چون کیا فزان مانے زان غفتون کیا دن غفتو کار ندین دم لاستو وقت ختم شو قم فان در پاسن مخلوق تباکی کنو ہوئی روا اللہ کم عمر چی نبی علیہ السلام تشیر دغ عمر نن ہر عالم تا دے ہر طالب تا دے قم فان در و ربک فکبر پاکستانیان تباہ دی تباہی تروان دی پاک سڑیا فان در دے تباہی نے ہوئی روا کمرین و دوزخ دے وربک فکبر موی یرو پدی عنوان در رب دی لوی بیان کنا دبل رب لوی دے رب نو قانون بدر بین دبل وثیابک فطہر نو غار دی پاک کا سبا قیامت کی بیمین تدی مولا نوینی ربک فکبر دی منتدی تعلیم نوینی منتقو اللہ دی تبلیغی نوینی ما جا انا من بشیر ولا نذیر یار ان کے نو راگلے نو چالی اور ان کے نو راگلے منتا ما جا انا من بشیر نیویلی چکدی کدا فیضا ہے چی قانون دا اللہ شی دا بادشاہ ام خیر دے دا دولت مند ام خیر دے دا لیڈر ام خیر دے دا غریب ام خیر دے دا ناری نو ام خیر دے نو زنانا ام خیر دے ما جا انا من بشیر نو راغلی منتا منتو کی رون کی چویرے چینجی ان کی دا پساد دے دا پساد دے دا پساد نقصان دے ما جا انا نستا گریوان تا ویلا سا چولے دوزخ تا بری کش کئی دوزخ تا بری راکا جی یا حدیث کی راجی دا درو تو نذکر حدیث مسلم دا نورو عالم غازی شہید او بل طرف تا سرمایہ دار عالم تا بری علم میں در کر تاثر کر دی اور با سبق میں زکا اللہ بیا مستاز پار دنیا تا خود دی با دروغ وائی دروغ دیوی ری دینا تا خود چا کول ندو دنیا دا پاراو وقد قیل لک نو دنیا کی تا تو مقوی رشوی چا تا شیخ الاسلام ویوس اخبار رہی نہیں چا تا گورا شیخ الاسلام تو لکہ پاکستان کی شیخ الاسلام مونگو شیخ المسلمین قدر پیدا کر چا مسلمان قدری مولیانو کی مسلمان قدر کامل رہتا ہو خیر مسلمان تو شیخ الاسلام پا پخانے جو بانے بات شیخ الاسلام دے بلوی صدر اعظم دے بلوی مفتی اعظم دے بلوی خر دے بلوی سپے دے تا پوسو کا دے شیخ الاسلام تو خود اسلام دا پارا دا اللہ دا قانون دا پارے کم آواز اتت کرے دے صدر اعظم مفتی اعظم سے دا اللہ دا قانون دا پارا یو بیان وار کرے دے چاہتا یو بیان جدے ملک کفر کی گی انو منشتے مفتی نظام الدین مخی کاری دیر دے کہ مدرسہ کے قتل ہوئی اے پاکستان دارو الکفر دے میں سلور کالا پستی ہوئی سلور کالا مخی میں کتاب کیلئی گی پاکستان دارو الکفر دے دارو کے اعلان کی پاکستان دارو الکفر دے دارو الاسلام دے ہاں دارو المسلمین دے مسلمانان پکشتے مفتی سے سلور کالا پست میں زمانتے کیلا را لے کہ دارو سلور کالا مخی علی سنگ بخوری خطرناک مسئلہ بے خطرناک مقام دے اول من تصعر به النار رنگور بیچی بچے وہ پچا بانی اول ہم بچی جی ہوئی تو کوئی ابن الحاج مدخل کی رویتنے نقل کری دی وہ عالم بل چی دنیا کی دا اللہ دے دین کار نو کرے کہ کرے انہوں دے دنیا دے پایا کرے یا ای نو کرے نو دے وہ فرشتی ہوئی جو پامر دا اللہ جہنم تا بے دا سو گر دی پر مکی چی دے دے وردور سر بر دے خیط اوش لیگی او کلمی بے بارشی گیر چابی بطنی تحتاوی دی یا دور حول آم آئی خواب بین بطنی دی دوری بطنی دی دو دخیان کیا شیر بیا خوایا دا دی عذاب نمان بچ که دا بدگوین توب دی دا سخادوی تیلی رجا دای دا فراون ندی دی دای دا ملاوی ندی دی با کل کلی او بدان کسی راست کیون نشی ذکر جهنمیان کو بغر شکنا یو یو غاق بید دی غرم نگتی متنبه سوم رد ناغف بلی کلمی دان پر سراغ کیوں نہیں شناغین اگر چاپیر بردو دی اسخاب بین بچنی دی اللہ زمان اصطاق زکو لہو خوابت قیاء اللہ اللہ رضی عذاب نمان بچ کر اللہ کی زمان کو جمع دکم کار خیر یا اللہ زمان نو ماغا کار واخل اللہ مونگے غورو کنو غورو اللہ و کار زمان نو واخل اول من تصاعر به النار نبول خوابا غازی را وستیشی سری کرلی اگستاد پارا میزان قربان کسی بیو دروی ویلی تا ویلی دیل چیزا معلوموشی دیل دیل چیزا چیزا مجاہد دی دا چا وسکتا چوڑے دی چا برشان تو پای پسا کرے دا چا دا بڑی بڑی چلی پیشی لکتا لیو گانو دا دا چل پاری پیشی تو پینی چی ما پیشی نی چیزا دا مجاہد دی جہاد لکتا یا جہاد لکتا دی اللہ تزان و خایا روک کا جا کر تھی رکشی بہ کے واٹو محاذ کے واٹا در تبے جا کر ٹورے برگ برگ سورے سورے اٹو کوئی بھی تھی چکلک مائنی لگا سنگ چی سر ذکر کئی مارا تصویر پلاس کے بازار کی ریا یا تصویر چدا خل کی نہیں جدا پکیے داو باغو کے مذبذبین بین ذالک لا الہ الا هو لا الہ الا هو یہ جمعہ کا خلق تو کشارے بیٹی اللہ تزان و خار اللہ دی منگ پل ذات کی پل ذان تخصفہ کا ہے خستہ مخلوق تلی بچ کر رہے تو خبر دا وچی اللہ تخصفہ مدائے چوری دی دا وقد قیل لکن تاتے رسول شدہ خواہ مجاہد دے قد قیل لکن تاتے رسول شدہ خواہ کماندر دے قد قیل لکن تاتے رسول شدہ دنیا کے سابر خطا غستیدان فومی ربی فضل بائلم نار دو زخ و دا غازی مجاہد راست کلیش دا شہید براست کلیش نظرم نمبر بان دولت مند سلی کری ایوستے و مدرسی کمی جوڑی کری جماعتوں نے کمی میں جوڑ کری چچا بلا سنا بارے خون ما بولو جماعت جوڑا چاہ آرا تو دردو نما بولو مدرسہ جوڑا پیسی مور کری درو وی خرقیلا تا دنیا ردا کار کرو چا نمازہ رضیاتا شی دیل ایکار کرو چا انجی اولید خور شی دیل ایکار کرو چا خلق خو دغا کم اختلاف پیدا کم وقل قیل لک ما غیر شیدی فا امی ربی نو دا سرمایہ دار دا قطر و سعودی و کویت نرالون گروپو علا فضوحبا فی النار جہنم تبو غردونیش سوچ خبرنا دا دے جماعت شتے دا محلی طول ضرورت ببرکی گی دا دے پسند کیوی دا دے بل جماعت جوڑا اولی جوڑای والذین اتخذو مسجدا ضرارا و تفریقا بین کفرا و تفریقا بین المومینین و ارصادا لمن حارب اللہ و رسولا مسلمانانو کے اختلاف راوری ارصادا لمن حارب اللہ و رسولا دا اللہ و دا پیغمبر دا اسلام دشمن لذے جوڑی چاہدن ترازی چرازی بھی عزیز جماعت ترازی بل جماعت تبنی جو تہندے تبرازی اجرگی بکی دیدی خلاف اولی جوڑائی اولی نارواتا دا دیو کولو دیوے کم از اصل جوڑو دو یزی لے کو بلا جوڑو نکو کمیر تفکاری جی دا پورا کتن دا اولی پورا کتن کمیر تفکاری جی دا جماعت پورا کتن دا اولی پورا کتن نا دا دیو پا مقابلہ کی رو درو سر جنگو لے دے رو رے درو سر جنگو لے دے دل تو جماعت جوڑو یا رو رے مرگر یا بلوی نا بے جوڑو رو درو سر جنگو دا پشل قدمو کی جماعت دے لیکن وقت دے چوری لگارا تو درے کنتا چوک منہ دے لہسن پر سینا پری رہا ہے تو اچھا ادا سے اچھا وہ کہتا چاہ منہ کرے کہو دا نزلہ لگویا دو تفریقا بین المومنین بدتر فرقہ دے سدائی کی دی موجودہ سلفیان نبنیش آل حدیث نے خبر بانے دے گا آل حدیث نے کان دی بزرگان دی دین رسول کی دی یو دا اہل الظواہر سلفیان مفسدان دی بدنیت دی بدچلت دی اللہ اللہ دی پر قہر تباہ کی اللہ دی مسلمان ندود شر نہ بچ کی اللہ دی دی مال دے فتنی نہ بچ کی پر مال خلق کر کے پر مال باندھی اللہ دی دین حفاظت کی ارشاد لمن حارب اللہ و رسولہ اب ملکی کی فساد پر نظر تو ویل اشتا دل ادا کر کر کنا او میرا بھی فضل و فنال نظر با جہنم تراخ کیسی اغزت تبو غردلش اول من تندلق بھی دا طریقہ رب العالمین دا شانتا اجمال دری دری صورت ما ایرمت کی صورت سر رفل تو ویسی تذکر اشتی جا اول نازل لے یو تل اختم کال دن گوت بانے اول نازل شوئے دے او عنوان دا آتی دے دے دا خبرا جدا اول نازل دے یو تل اختم کال باندی نو خلق امت جنور صورتون راگل دی نو دا تک دے جنور صورتون راگل دی و آغا دے صورت پر جوڑ لگے راگلے آغا یکون راگل دے صورت پر جوڑ دا راگل دے او جے صدا دی صورت تا صورت الصلاة ہوئی دمانز صورت بلکہ صلاة ہوئی تبیل دی مونتای دی صورت تے مونت ہوئی لگی حدیث کی راضی اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام قتل کی و اللہ ہوئی لگی قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین ما مونت پل او دا باندن نیم کی ویشلے دے نیم کا صورت نیم زما نیم داغا ایو زما او داغا تو میں تشریف الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہ دا زما حق دے بندہ مال ہوئی ندوین دل بندہ ہوئی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہذا لعبدی دا زما دا بندہ حق دے ولی عبدی ما سال زما بندہ چھتا وقت زاغوار کو میں کیا ہے ایا کنا عبد و ایا کنا استعین وہ ادھر زما و زما تو بندہ پر میں کی شریک دی عابد بندہ معبود اللہ مستعین بندہ مستعان من ہو اللہ دا زما تو پر میں کی شریک دی نو دیتا صلاح کوئی لگی دا موز موز دے دے دینا بلکل نکی دا یا نمگڑے دے او نا تمام دے دا خبر فکر کی کیے دائی عبادت دا پارا دا ثوابی دا آخرت دا بدلی دے دے دنیا نہیں ثواب مانا سو دا آخرت بدلا عبادت دا پارا دا آخرت دا بدلی دے نہ عبادت عبادت چی بطریقہ دا سنتی نفاد پیدا دا آخرت اللہ رہا دا غواجہ دا چی عبادت و طوائی نو اجرت غسل پہ حرام چی تا عبادت وائی نو اجرت غسل پہ حرام دی ایمان کی گی اور امامتی پنجت ثواب باندھے کا تنخواہ اصل پہ حرام دین خائے اور پدین اتخے کہ اللہ پہ مال آجر را کی نو پیسے اصل پہ راجائی دیا اور پیسہ دا تو پکرونوں پار گن بال دیا پہ ناروا دیا دنیت دا رضا مطلب تو ثواب داخرت مجھے دنیا نے پوا سن ثواب داخرت سنگتا مکر ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی اللہ جڑو ندو ندیور کری جی پر یو اللہ رضا کی رضا سار پارا پا بلبان دنیا یو جن نفعبد اللہ مخلصا لہو دین دی دنیا سرا ہو بکیتا نہیں نوچی ثواب نیت تی نو عبادت دیا لو پا طریقہ رو پیغمبر بھائی کن اوک چی پکیتا کلا کراہت را کراہت ہوئی کراہت تے پکیتا حرام ندی نو کراہت مطلب صفو ناکوخ تیا اللہ کا ناکوخ صفو نچے عمر اللہ کا ناخوف سنو پاگے با سواب ورکی بدلہ ورکی و دیا پا خلق پا دے کی دوکہ دے و عالمان و تا مکروح میری دی حرام و تنی دی میری نو یو مطلب دے پا عبادت کی عبادت و محضو کی کراہت دا سجا لکا حرام کی توی لکی و فرق دمرا دے چے کراہت سر دے ادا کر نو دو دنیا پریدی نخراس ہوئے دنیا دے دموارینا تو کوئی چھ سواب برا کی نو سواب کندر مول کی کراہت را گئے نو اعادہ ہی دبانی فرض نو دبو جی تو کوئی چھ آخرت کی بے سواب را کی نو سواب کندر دے کراہت دا سو شیر روز چھ کراہت پا کی تراشی مثلا فاتحہ انو ایلا مکروح شو مول کی کراہت را گئے نو چھ کراہت را گئے نو مانا سواب پہ اللہ نور کر نو آسی ساس کرے تم فدی مانا باندی فاتحہ ویل دا فرض دی ضروری دی موز بے رفات ہی میں نکی ذکر کا صلات ہوئی گی موز حکمہ کہ معظمہ کی وہ پیغمبر علیہ صلات و سلام موز کو اصحابان و کول دورہ کا تا موز و علیمان ہوئی ساہر او مازیگر در روزی پر شورو و در روزی پر آخر بین در دو در حجرت نفس دورہ کا تا دیت تو یا یو او در حجرت نفس پینزون عائشہ صدیقہ ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیندوں کو نموز دمخ کی نہ ہو چیموز ہو آوازے بلے آخو پر رہا دا عقل منی دیو انسان چی پیغمبر کرے دے دیار رسکالا مکہ کی دے اموز پینشتے دا سنگ دین ہوئے چی موز پکے پنا موز دا اول رضینا مقرر دے جبریل راگ علیہ السلام دا اولا سچا لے اخو نبی علیہ السلام تا بیاورد امامتی چلو تو خو امانی جبریل ہی نزالت الشمس امانی جبریل ہی نصار ظل کل شوین مثلا دا وقتون خودی دور از رموز کردی نبی علیہ السلام کو خوشی تنگی کی دا علی مرتضی سر از امامتی موز کردی دا خلق دا یرنا پر تنگی کی ابو طالب را گئی تیر شو علی و یرن چکلار بنی و سوئی کی دا تا ستلو کو اگر تنگی را گئی بچیا دے چی سکی بھی دغا کوا اگر توی دے چی سکی دغا کوا موز کے دغا چمور کے دل سور پاتے ہا ہاں مخا پاؤل دل نہ دل شوئے سورت کے ڈاغر اکیلا تو سورا تو آمین نو آمین میں بے پزورو ہے کہ وہ پرو باندھی ہوئی نو دا بہوئی انشاءاللہ پر دے بانے خو فاتحہ فرض دا نو سورت و صلات تے اول و اول ما نزالا مخی تے نماوی نور سورتو نلیشتی دل تا دیتا تھی کہ لہ محفوظ کی املو ہاں دم را دا کہ تے نمخی نازل شوئے سورتو نشتے دا غیسر مناسبت شتے اول واہر آغاللہ اقرأ بسم ربک اللذی خلق حدیث کی تفصیل لے وہ جبریل آواز کو یا محمد ہو زبار سے مرو کرے سمے کا تل لما رکھا مر سے ہلی دو بیا گار کا دن نشو بیا آواز ہو یا محمد ہو بیا وطم بیا میں سو نل پترم دل بیا میں ہو قتل نو پاس میں ہو قتل نما کھلے سورت الی دس سورت سب دل ہو فو کہ آسمان مل لے کے آسمان ٹول پانا چاہے آسمان کھلے سورت ملی اور ہتاشو نو بیا غار تن نو سات تیر نو دغ بشر دغ صورت د بشر پر شکل باندھے دغا پخڑ باندھے رہو ملکی صورت دلری نہ ہو دل چن کا مختی پیدائشی یار جزڑ نہ ختم شی نچن دیر آ گئے نہ تیرا خدا کرنا نو بشری صورت باندھ رہا گیا کونر ہم جنس با ہم جنس بازی کونر ہم جنس با ہم جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز اول انس پکار نصورت بشری کا اصل شکر ہے تو خود لینا اور صورت بشری کو جو تعلیم و تعلم مقام را رہے با عالم معلم و متعلم پمیر کی نسبت پکار دیں کی نسبت نہیں فائدہ دیو بل نشہ رستے دا طریقہ رکھا زمکہ کودا نگا مکہ طرف ہو چاہتے اگو کسی ہی اگو نیسی جی پکا طرح دی آل تاکی صحیح شوق پکار دے خلا پکار دا فراغ دے غلو پکار دے زان کودول پکار دی چکول پکار دی چدہ دے طرف نا دو بو چا قطرائی چی اگا منترہ رسی دے دا مناسبت تا مکہ نا پکار دے جبریل علیہ السلام و دعوت میں سے مناسبت جوڑ کو ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوحا الی عبده ما اوحا جبریل را کشو فتدلا نرا کشو نردشو آتا نبی علیہ السلام ہوئی جبریل نئے پیجن کے سوک دی اور آگے نما تو اقرا ما ما انا بقار ما خود چانے او تو رہنے دے زکے نی بھی او تکے ویر دے ما کن تترو من قبل من کتاب ولا تخطه بيمينك اذا لرتاب المبطلون ندی چان تکے ویر دے نو دے تکے تر تلی کلے رے کدا وے ناغ جنو بنور شکنا و امنا قول ما کن تترو من قبل من کتاب ما انا بقار لسن کے رہے نو تو ہوئے ہم تو پروگرام میں آتا خریش دے فغطنی جبریل نو پر مابانے زور کو نو چو زور کو دا دے مینے و دا محبت زور دے وار خطانشی تا تسبق کن اقرا ایمان بقاری بیائی پہ زور کو بیائی کو مروس دو تو ہوئی اقرا بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق سرد دلیلی تو اقرا بسم ربک روشا ہوا عقل کتا دعوت ور کا دا اللہ بیان کا پس بیان بیان کا اسباب نشتے ہو سائل نشتے ایما امی نا خواندا بسم ربک الذی خلق زان سپارا پنم در رب دی کی پیدا کرے مخلوق پیدا کر لے پیدا کرے قرات لگ سلے پیدا کی دی قرات لگ الذی خلق اقرائی مخی کرے رے خلق او کسی کرے خلقت ستا دا قرات تپارا رے زمان ستا پیدا کولن دا قرات تپارا رے دین دا لطف دا ویلو پاری چیزا غیر پروگرام قرآن دے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان دلتای تعلیم مخی کرے الرحمن علم القرآن رسط خلقت را ہون لے مانا سوا قرآن بکین استاد پیدا کولو مقصد اندارے نصورت علق کیوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق قرآن کی مخی کرے دے خلق رسط کرے دے کی قال اللہ تعالی فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین دعوا لقوله عز وجل ففرض الوضوء اربع نو نتیجہ دا شو کہ دا سو فرائض ضرور دا فقہا او میزانیین د تعبیر او د تعلیم فرق میزانیین مخ کی دلیل راوی خبر نتیجے کی ذکر کی والعالم متغیر متغیر وکل متغیر حادث نروس تو نتیجے ذکر کر فل عالم حادث عالم کی تغییر نے مقصد تو عالم حادث کے ختمی کی بات دلیل مخ کی ذکر کا نتیجہ رہا ہونا بلکہ ان کا ذکر کی وہ لولا استاد پیدا کول مقصد رست دی خلق الانسان نبیا ہوئی